Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 14. Radyo Şenliği. Herkese merhaba, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 14. Radyo Şenliği'ndeyiz. Canlı yayında karşınızdayız. Evet, bir canlı yayın konuğumuzla beraber, Seçil ile beraber Ulaş Özdemir'i ağırlamanın heyecanı içindeyiz aslında. Hoş geldin Ulaş. Hoş bulduk, merhaba herkese. Hoş geldin. Bir saat boyunca stüdyoda olacağız. Özel yayınımız sürecek. 0212 343 41 41 yayının evet. Başında hatırlatmış olalım. Desteklerinizi eksik etmeyin. Aşığın izlerini konuşuyor olacağız. Muhtemelen sohbet koyu olacak ama fırsat bulursanız telefonu dedin diye dinleyicilere. Aşığın izleri yeni yayınlandı. Demin ufak bir hesap yaptık. Bir hafta oldu galiba. Evet, bir hafta oldu. Evet, bu da müzikten yayınlanmış. Fransa'dan. Fransa'da çıktı. Yani Fransa'da CD olarak, albüm olarak basıldı. Ama dijital olarak bütün dünyadan erişilebiliyor. Türkiye'de evet. CD olarak çıkmayacak. Ama şu an dijital olarak her mecrada yayında. Ve bir küçük sürpriz olarak umuyorum önümüzdeki aylarda LP olarak, yani uzun çalar long olarak. Play olarak da basılacak. Evet, plak halinde göreceğiz yani, o da çok evet, güzelmiş. Benim için de ilk heyecan. Aşığın izleri senin yakın zamanda kitaplaştırdığın çalışmanı da bana biraz aslında hatırlattı. Yani geleneğin aslında güncel içinde nasıl sürdüğü, nasıl formlar aldığıyla alakalı bir temel derdin de var aslında senin kendi alanından çıkıp. Onun çıktısı gibi görülebilir mi mesela? Yani yaptığım bütün işlerin birbirleriyle alakası var. Eskiden biraz daha hassastım bu konuda. Yani akademik işlerle diğer işler birbirine çok karışmasın evet. gibiydi. Ama tabii işler öyle olmuyor. Hayatta oldum şuna kani, musiki oluyor, tahsile mani. Yani onlar birbirinden ayrılmıyor. Fakat şöyle bir şey var. Yani biraz belki dışarıdan algı da, yani senin söylediğin için söylemiyorum ama genel olarak öyle bir şey, belki benim çizgim ya da yolumla ilgili bir algı olabilir. Hani bunları ben çok böyle geleneği korumak ya da işte böyle bir korumacı bir perspektiften falan değil. İçinde yaşadığım bir şeyi dışa vuran bir duygu olarak yapıyorum. O yüzden yani sahici olan neyse aslında yani. Evet, yaşadığım şeyler, yoksa hani bir özel bir müziği, İşte ne bileyim Alevi müziğini ya da bir saz geleneğini ya da işte aşık müziğini korumak, onu bugün işte bilmem muhafaza etmek, gelenek budur falan, öyle bir şey kesinlikle değil. Yani başta da değildi, şimdi de öyle bir şey değil. Evet, bilakis aslında ben tam da tersini düşünüyorum. Şimdi o bir örnek dinleyeceğiz mesela, İstanbul isimli bir parça. Genel hani geleneksel müzik anlayışını anlaşıldığı zaman parçanın kendisi tabii ki kırmaya epey muktedir bir yapıt olacak mesela evet. sıradaki. Yani şimdi bu albümde 10 eser var. Onu da benim müziklendirdiğim eserler. 19. yüzyıldan daha geriye aşıkların sözleri yok. Daha çok 19. 20. yüzyıl aşıklarının sözleri var. Biraz bugünle ilişkili olarak. İstanbul parçası da öyle. Aşık Seyrani'nin sözleri. Hani Seyrani sanırız böyle yüzyıllar önce yaşamış bir ozan. Halbuki yani 100-150 yıl önce evet. bu topraklarda da gezmiş. İstanbul'a gelmiş zaten. Yani o sözlerde İstanbul'u anlatıyor. 7 yıl İstanbul'da kalmış. Nereden geldiğini biliyor muyuz? Seyrani aslen Kayseri Develi. Everek diye bilinen Develi'den. Şu bugünkü Develi'den. Orada yetişmiş. Hala etkinlikleri Develi'de yapılır. Seyrani etkinlikleri. Ama Anadolu'yu karış gezmiş bir ozan. Evet. Ve İstanbul'da da kalmış. Nitekim sözde de söyler. 7 yıl eğlendi kaldı Seyrani. Bütün tahsil etti ilmi irfanı. Sendeyken bütün mürüvvetkanı. Bulamadın derdime çare İstanbul. Hani 7 yıl kalır. Muhtemelen hani şu işte Tophane'de, ne bileyim Eminönü'nde, Karaköy'de, Kadıköy'de gezmiştir yani evet. Seyrani kaldıysa. Ve sonunda da der ki derdimize çare bulamadın İstanbul. Biraz hepimizin galiba evet. bugünkü şeyi yani işte moralleri hem gitmek hem İstanbul'a gelmek arasındaki o gel git Seyrani anlatmış. Dolayısıyla seçtiğim sözler hep böyle biraz hani hem bugünle de ilişkili olarak, biraz benim de böyle yorulduğum içinde böyle uğraştığım sözlerdi. Müziklere gelince de müziklerde de o bahsettiğin şey var. Biraz hani benim ilk albüm 98'de çıktı. Evet. Yani neredeyse 20 yıl olacak. 20 yıl. O zaman Maraş bölgesinin hani den gelen biriydim. Ama ben sonuçta 20-22 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ve hani burada başka enerji var. Mesela Seyran'ın ilk çıktığın o söz müzikleri yaparken bayağı reggae bir şey mi çıkar diye tam böyle Fora Bandit'in de ikinci albümü kaydediyorduk. Çünkü Forabandit'te şöyle bir şey var ya, hani bir şarkı Forabandit'e uygun değilse hep şey deriz, yani sen bunu solo albümde söyle. O zaman sen ya bunu sen istersen solo albümde söyle demişti. Sonra o kaldı ve sonra bu forma dönüştü. Aslında çıkışı yani duygu olarak tabii ki. Yani bir reggae müziği yapmak değil ama oradaki yani riffler, duygu, evet, ritim, enerji etkiledi ve sonra buna dönüştü yani. Bu arada Sam Karpyan'a ve Bijan'a da selam gönderelim buradan. Evet, buradan selam söyleyelim. Marsilya'ya. Evet, yani onların bir sevdası da İstanbul. Ümit ediyorum yakında tekrar İstanbul'da bir araya geleceğiz 3. albüm için. Ne güzel. Yakın yani 3. albümde. Yani öyle çalışmalar başlayacak en azından gibi. Evet, yani uzaktan zor oluyor. Bir araya gelmeden yapamıyoruz. O yüzden hani bir şey diyemiyorum ama öyle bir şeyimiz var, isteğimiz var. Peki şimdi İstanbul'da kalalım. Bu da müzikten çok yakın zamanda yayınlanmış. Traces of Aşık, Aşığın İzleri albümünde 7. parça. Evet, Seyran'ın İstanbul'daki gördüklerini anlattı. Macerası diyelim. Evet. Peki onu dinleyelim şimdi. Bu arada telefon numaramız da. Ulaş senin ağzından duymayı isteriz aslında. 0212 343 41 41 telefonlarınızı bekliyoruz. Sarayından, köşkünden, kokularlar amberinden, miskinden. İçindeki güzellerin aşkından, yanıp tutuşursun nara İstanbul. Dünyanın yokuşu düzü sendedir, bütün güzellerin özü sendedir, yedi düvelinde gözü sendedir, alem sana gelir kara İstanbul, alem sana gelir kara İstanbul. Meşedir, içinde oturan beydir, paşadır. Doksan bin mahalle, yüz bin köşedir, çarşısı, pazarı, şare İstanbul. Yedi yıl eğlendi kaldı seyrani, bütün tahsil etti ilmi irfanı, sendeyken her türlü mürüvvetkanı, bulamadın derdime çare İstanbul, bulamadın derdime çare İstanbul, bulamadın derdime çare İstanbul, bulamadın derdime çare İstanbul, İstanbul, İstanbul, İstanbul. Evet, İstanbul Aşen izlerinden geldi. Senesini tahmin edebiliyor muyuz Seyran'ın buradaki yani 1850'ler 60'lar yani gibi tahmin edebiliriz aslında. 90 bin mahalle. 90 bin mahalle, 100 bin köşedir. Çarşısı, pazarı, şare İstanbul. Yani kumaş, işte rengarenk kumaşlar, pazarlar. Evet. Ya muhtemelen Seyrani tabii büyülendi. Yani aşıklar için İstanbul önemli bir şehir. Hı-hı. Yani bunu daha önceden de biliyoruz. İşte aşık kahvelerinin açılması. Yani aslında kahvehanenin açılması. Yani tam 16. yüzyıl. İşte tam buralar yani hani Açık Radyo'nun da olduğu Tophane, evet. Karaköy, Eminönü. Zaten ilk açıldığında Tahtakale'de açılıyor kahvehane. Ve aşıklar yani bütün Anadolu'nun dört bir yanından hatta Osmanlı coğrafyasından akın akın geliyorlar. Öncesinde tabii ki geliyorlardı ama hani kahvehane başka bir şey, bir kültür yaratıyor. Ve bir aşık edebiyatı diye bir şeyden bugün bahsediyorsak yani 16. yüzyıl ve kahvehane onda çok çok önemli bir rol oynuyor. Hı hı. Ve onların toplaşmaları, atışmaları, işte aşık Gevheriler, aşık Ömerler, yani sayısız aşık çıkıyor. Hı hı. Ve bir sirkülasyon, network, ağ içinde evet. Bu aşıklar evet. Böyle dolaşıyorlar. Tabii kahvehane sonra Avrupa'ya, işte ne bileyim Anadolu'nun farklı ücra hı hı. köşelerine kadar o kültür yayılacak tabii. Yani bunun yanında tekkelerde aşıklar var, köylerde var, ne bileyim yani farklı tabii. farklı ortamlarda tabii ki aşıklık vardı ama hı hı. hani bu şehirdeki hikaye biraz kahvehane ve hı. sonrasında gelişen hı hı. mekanlarla da biraz zenginleşiyor. Seyran'da geldiğinde zaten hani hazırda bir aşık kültürü burada yaşayan bir aşık kültürü vardı. Hani Evliya Çelebi'den falan da bunları takip ediyoruz. Yani 17. yüzyılda, 18. yüzyılda, 19. yüzyılda. Hı hı. Hani böyle bir yoğun bir aşık edebiyatı kültürü var. Sadece Türkçe söyleyenler yok. İşte Ermeni aşıklar var, aşuklar. Evet. İşte Rumlar var. Ne bileyim yani hani bu sadece... Çok çeşitli, çok evet, renkli. Tek bir... millete ait bir şey de değil. Hani böyle bir zengin bir edebiyat. İstanbul'u bu kadar çekici kılan şey nedir? Biraz konuşmuş olduk onu ama yine mesela saydığımız yerler biraz daha böyle liman bölgeleri de aynı zamanda. İşte İstanbul'da bekar liman. Odaları da orada oluyor evet, evet, örneğin. Yani İstanbul'da bir, yani İstanbul zaten hani o işte liman, tam, evet, liman ve yani Tophane şeyde pardon bu ilk kahvehane Tahtakale niye açıldı filan yani aşıklarla yani bir sürü şey tabii sayabiliriz yani bunlar çok böyle belki yani temellendirmesi için uzun uzun konuşmak tabii. lazım evet. ama ne bileyim işte saraya yakın olması, Yeniçerilik yani bütün bunlarla da ilişkili. Yeniçerilerin arasında biliyoruz aşıklar, ozanlar olduğunu. İşte saraydan çok uzak değil bu mesele. İşte yine Evliya Çelebi'den, Ali Ufki'den falan biliyoruz yani. Hani saraydaki aşıkları falan. Çünkü bizim kafamızda hep şey var. Yani sarayda sadece divan edebiyatı söylenir, divan çalınır falan diye. Halbuki bir sürü aşık ozan da var. Hı. Bir de bu söz söyleme geleneği yani sözü sözle kendini ifade etme. Çünkü bir yerden sonra aşık sözleri işte günlük haberler verecek. İşte insanları birbirinden haberdar edecek. İsyanlar kahvehanelerden başlayacak. Yani nitekim 19. yüzyılda işte Bektaş tekkeleri kapatılırken kahvehaneler de kapatılacak. Yani çünkü şer evet. yuvası olacak buralar tabii. bir yerden sonra. Evet. Değil mi? Bu açıdan da böyle hani bir sosyal, toplumsal, yani tam kültürel bir arka plan varken bir yandan da hani siyasi meselelerde kahvehane üzerinden tekrardan tartışılacak. Aşıklar üzerinden tabii ki aşığın sözü meselesi. Hı hı. Değişlerde izleri de evet, yani, tutulabilir yani. Alevi Bektaş Edebiyatı için zaten hani temeli aşık edebiyatına hı hı. bağlı. Ama bu sadece Alevi Bektaşilerle ilgili bir şey değil. Yani dediğim gibi işte Rumlar, Ermeniler, aşıklar çıkacak. Bunların hı. hepsi de söyleyecekler. Yani Aşık Ömer gibi birisi çıkacak. Ruhsati çıkacak. Hani... Biraz toplumsal hikayeyi aslında aşıkların dünyasından yüzyıllar boyunca bugün de dahil olmak üzere takip hı hı. edebiliriz. Evet. Peki şimdi ikinci bir parçaya geçeceğiz. Hı hı. Bu arada tabii hani Aşığın İzleri gibi bir albüm önümüzdeyken ben bugün İstanbul senin için ne sorusunu da bir ara soracağım hı hı. ama belki hani senin bestelerin de söz konusu albüm için oraya yaklaştığımızda tamam. belki oraya geçeriz. Tamam. Şimdi Nasihat demiştik albümden. Çalarız evet. diye açılış parçası. Bu da bir kadın aşığın mı diyelim? Kadın evet, ozanın. Evet. Yani bu çok önemli. Albümde iki tane kadın aşığın sözü var. Bir tanesi Güzide Ana. Deli Güzide olarak da bilinir. Hacı Bektaş'ta yaşamış. Hacı Bektaş evlatlarından. Bizim Fora Bandit dinleyenler Kansiyon şarkısını hatırlayacaktır. Bulandı aşkımın seli. Acep şimdi durulmaz mı? Hüsnün gördüm oldum deli. Akıl başa derilmez mi? Onu yazan Güzide Ana. kadın turbadurlarla birlikte söylemiştik. Yani bir başka kadın Fransız ozanla birlikte, Oksitan ozanla birlikte Güzdan'ın sözlerini söylemiştik. Yani beni çok etkileyen bir ozan. Hayatı da öyledir. Yani deli olması boşa değil. Yani deli dolu aslında aynı zamanda. Çok kısa anlatsan. Yani Hacı Bektaş'ta yaşamış. Zaten Bulanda Aşkımın Seni'ni yazdığı aşkı, yani tek aşkı. Onunla bir araya gelemiyor. Bir sele kurban gidip. Ölen bir aşkı var ve o aşkınla birlikte zaten bütün o şiirleri yazıyor ama aynı zamanda dönemin siyasetini, işte bu tekkelerin kapatılması filan meselelerini böyle şiirlerinde güncel, yani zamanın değiştiğini, devrin değiştiğini, insanların paraya pula yani biraz günlük yaşama dair de Güzide Ana'nın şiirlerinden olan biteni görebiliyoruz. Kadın perspektifinden görüyoruz. Ve çok güçlü yani, ve Hacı Bektaş'ta bir, yani sonuçta Hacı Bektaş evlatlarından olduğuna inanılan Çelebi ailesinden birisi Güzide Ana. Ama hani gerekirse orada gördüğü çarpıklıkları da, ne bileyim Alevi toplumunda gördüğü çarpıklıkları da, genel olarak Osmanlı'da gördüğü çarpıklıkları da hepsini böyle şiirlerinde hiç affetmeden. Bu yüzden deli galiba. Deli Güzide olarak evet, yani sözünü hiçbir yerde sakınmamış. Yani az çok böyle hani bir karakter gözümüzün önüne geliyor. Nasihat da tam bu dönemde yazdığı bir şiir. Uzun bir nasihat. Zaten sözlerinden anlaşılacak yani hani. Bugün de üç aşağı beş yukarı böyle tartıştığımız güncel olarak, yani ister böyle günlük siyasette, istersen günlük yaşantımızda herhangi bir yerde böyle karşımıza çıkan meseleleri böyle diyeyim, biraz argo olacak, çatır çatır söylemiş yani. Böyle de bir karakter. İkinci aşık da Afe bacı. Afe yani Elif, Maraş bölgesinden. O da 1960'larda vefat etmiş bir kadın aşık. Çok güçlü bir kadın aşık. Aşık Mahsuni'nin ve Mahsuni'nin en yakın dostu Osman Dağlı. Yani Aşık Maksudi'nin bir çeşit işte ustası diyelim. Afe bacı. Kendi bölgesinde çok aşık yetiştirmiş bir kadın. Ve kendinden önceki kuşaklarla Mücrimi, Meluli, İbreti hepsiyle oturmuş kalkmış ve çok böyle sağlam güçlü bir kadın ozan. Yani biraz bunları da çalmak, söylemek, yani bu boyutu da, çünkü bunlar beni de etkileyen, yani sırf kadın aşıktan iki tane söyleyeyim gibi değil de yani gerçekten hayatlarıyla ve yazdıklarıyla yani çok güçlü ozanlar. Biraz da tabii çok dillendirilmeyen, konuşulmayan, yani aşıklık hikayesi sanki sadece erkek egemen böyle. Tam da öyle sazı, bir tarafı var. Çünkü böyle bir imge de var ya, hani sazı kaldıran ve sazını işte silah gibi kullanan aşık, işte Dadoğlu, Köroğlu falan, evet var bunlar ama hani işte bir tarafta kadınlar da var. Güzide Ana var, Afe bacı var, Senem bacı var, Şah Senem, o kadar çok ki yani bugün Şah Turna işte yaşıyor. Hiç o da sözünü sakınmayan bir ozan yani. Evet. Peki kadınlar nerede toplanıyor? Örneğin işte erkeklerin, aşıkların toplandığı yer kahvehaneler gibi düşündük. Kadınların mekanı neresi oluyor? Bunlar için söyledikleri yer, yani kamusal yerler mi? Ya da nasıl ulaşmış yani, oluyor bunlar bize? Alevi toplum için biliyoruz yani. Hani Alevilerin bir araya geldiği her yerde yani kadın mutlaka sözünü söylüyor. İşte analık yapanlar var. Yani Güzide Ana'da olduğu gibi. Yani bir ibadeti yürütme nosyonu, yani kutsal kabul edilen dedelik postunda oturma özelliği var ya da bir muhabbette muhabbeti yürütme postu var. O açıdan hani böyle kadınların kendini ifade edebildiği bir alan olduğunu biliyorum Aleviler açısından. Ama diğer türlü hani nerede nasıl ifade ediyor meselesi böyle biraz muğlak aslına bakarsan. Bu kahvehane meselesinde de çünkü ama bununla ilgili de böyle bir ciddi bir şeyler var, hani kadınlar orada neredeydi, nerede değildi falan gibi. Ama yani güçlü ozanların yetiştiği ortamlarda, yani özellikle Alevi Bektaş toplumunda güçlü kadın ozanların yetiştiği ortamlardan görüyoruz ki yani oralarda kadınlar gerçekten yani o muhabbetleri zaten yürüten insanlar, yani o yürüten muhabbeti böyle taşıyan insanlar. Yani Afe bacı için de öyle. Dahil olmak değil yani sadece. Yok yani çok böyle şey olarak yani o muhabbet ortamının ışıkları onlar, yani nurları zaten hani önemlidir yani o nur olmak, ustalık açısından da onu duyurmak. Ve yani bu kadın erkek meselesi, yani zaten hani Aleviler açısından çok böyle tartışılan, konuşulan işte filan meseleler. Yani bu burada da böyle hani çok yücelterek bir şey de söylemek istemiyorum yani şey açısından. Çünkü hani bu buradan bazı şeyleri de, bazı sıkıntıları da görmemizi engelleyebilir. Yani o ayrı bir mesele, işin ayrı bir boyutu. işte bir tek Alevilerde kadın erkek eşittir de başka topluluklarda yoktur falan gibi bir şey değil. Ama hani evet. bu güçlü ozanların evet yetiştiği ortamlarda biliyoruz ki böyle bir şey yok. Yani böyle bir ayrımın olmadığı dediğim gibi özellikle de 20. yüzyıl ozanlarına da çok böyle etki etmiş çok önemli kadın ozanlar olduğunu unutmayalım. Ama bu kocaman bir alan çalışılması evet, gereken evet, belki. Evet. Yani çok da yani birkaç arkadaşımız var bu konuda çalışmış ama yani gerçekten ciddi bir alan. Uzun uzun çalışılacak bir şey. Yani sadece kadın meselesi değil. Yani genel olarak toplumsal cinsiyet meselesi zaten. Hani bu evet, konularla ilgili hani biraz dünyada zaten bir yani gender meselesi konuşulan, tartışılan falan bir mesele ama bu konularla ilgili özellikle halk kültürü, işte aşıklar, türküler, şarkılar falan bura üzerinden daha yeni yeni konuşuluyor, çalışılıyor. Hani daha çok çalışmaya ihtiyaç var. O yüzden de böyle biraz büyük laflar da etmekten biraz çekiniyorum açıkçası doğrusunu söylemek gerekirse. Henüz sonuçlara varılmadığından belki. Evet yani sonuçta ben bir de akademik olarak değil de biraz böyle hani o dünyayı şiirleriyle, kendi hayatıyla işte çevresinde yani mesela Güzide Ana'yı ben yani Hacı Bektaş'ta yaşayan Çelebiler'den, ona bağlı topluluklardan dinledim. Yani benim gözümdeki Güzide yani o Bulandı Aşkımı Selin'in hikayesi çünkü insanlarda yaşıyor. Yani Güzide'nin bir eseri söylendiğinde o Güzide ile ilgili anılar anlatıldığı için ben onu hayatıma geçirdim. Ya da işte Afe Bacı yoksa gidip onunla ilgili bir bilimsel toplumsal cinsiyet bağlamında Güzide Ana'nın şiirleri gibi bir şey bir çalışma yapmadım yani. Evet hem zaten Foro Bandit'te söylemene rağmen bir de solo söylemişsin demek iyice kıymetli bir yerde senin için bu. Evet yani hatta yani ilk kez söyleyeyim yani uzun bir süredir aslında Güzide'nin şiirleriyle böyle komple bir albüm yapma gibi hayalim var. Bakalım belki öyle bir şey de olur. Heyecanla bekleriz. Aslında heyecanlı bir çalışmaya da yani belki açık ben hiç söylemem bu. Yani bu kadın belki arkadaşlarım söyler bilmiyorum yani de ama böyle bir hani bir Güzide başlı başına bir birkaç albüm mü bir kitabı bir sürü şeyi hak eden bir ozan yani. Evet ellerine ağzına sağlık. Ulaş devam edeceğiz. Müzikle devam edeceğiz şimdi. Dinleyici Destek yayınındayız. Ulaş Özdemir'le beraber Aşığın izlerinde vesile ederek sohbet ediyoruz. Evet albümün açılışında bulunuyor. Güzide Ana'ya da Deli Güzide'nin nasihatı. Şimdi ona kulak verelim. Nasihatim var, gel yanıma hele kardeş. Uzakta arayıp durma, gitme ilden ile kardeş. Sana bir nasihatim var, gel yanıma hele kardeş. Uzakta arayıp durma, gitme ilden ile kardeş. Yarar isen Hakk'a yara, bulasın derdine çare. Her suyun geçidin ara, gitmeyesin sele kardeş. Yarar isen Hakk'a yara, bulasın derdine çare, her suyun geçidin nara, gitmesin sele kardeş. Dünya bir acayip haldır, kimi elif kimi daldır, bu bir başka derin göldür, düşmeyesin göle kardeş. Dünya bir acayip haldır, kimi elif kimi daldır, bu bir başka derin göldür, düşmeyesin göle kardeş. İman eyle kıyamete, girmeyesin siyasete. Karga olma necasete, arı ol gel bala kardeş. İman eyle kıyamete, girmeyesin siyasete. Karga olma necasete, arı ol gel bala kardeş. Arı ol gel bala kardeş, arı ol gel bala kardeş, arı ol gel bala kardeş, arı ol gel bala kardeş. Dinle okunan fermanı, bulasın derde dermanı, terse savurma harmanı, tane gelir yele kardeş. Dinle okunan fermanı, bulasın derde dermanı, terse savurma harman. Tane gelir yele kardeş, harama sunma elini. Her dem hıfzeyle dilini, sakın kirletme belini. Halden gelir bela kardeş, harama sunma elini. Her dem hıfzeyle dilini, sakın kirletme belini. Halden gelir bela kardeş. Dünyaya satma varını, gelip yüzseler derini. Cahil edeme sırrını, destan eder dile kardeş. Dünyaya satma varını, gelip yüzseler derini. Cahil edeme sırrını, destan eder dile kardeş. Gözü de geldi cihana, çok şükür olsun süphana. Halın arz eyle sultana, minnet etme kula kardeş. Gözü de geldi cihana, çok şükür olsun süphana. Halın arz eyle sultana, minnet etme kula kardeş. Minnet etme kula kardeş, minnet etme kula kardeş, minnet etme kula kardeş, minnet etme kula kardeş, minnet etme kula kardeş, minnet etme kula kardeş, minnet etme kula kardeş, minnet etme kula kardeş. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını Güzide Ana'dan Nasihat'ı Ulaş Özdemir'in Aşın İzler albümünden dinledik. Açılışında yer alıyor bu arada albümün. Yakın zamanda yayınlanmış kayıt. Geri vokallerde gibi duyduk. Albümde her şeyi ben çalıp söylüyorum. O da sensin. Yani biraz iddiası demeyeyim ama böyle bir derdi var albümün. yani akustik çalabilirsin. Sadece bağlamayla çalabilirsin ama... Hani ne bileyim punk da çalarsın, evet. Rock and roll da çalarsın, ne istiyorsan onu çalarsın yani. Hani biraz öyle bir iddiası var yani. O yüzden herhangi bir altyapı, herhangi bir başka enstrüman, başka bir çalgıcı ya da işte solist falan, başka bir vokalist düşünmeden hani tek başıma çaldım. İşte birkaç saz var, birkaç böyle kendimce bulduğum teknik var, bir de vokalleri kendim yapıyorum. O duyduğumuz daha kadın sesi, herkes öyle düşünüyor, daha kafa sesiyle söylediklerinde, evet. benim kendi sesim yani. Böyle yani tek başıma çalıp söylediğim bir şey albüm aslına bakarsanız, ama biraz daha böyle o enerjiyi vermek, o duyguyu hani tek sazda nasıl, yani tek saz, evet. derken üst üste kayıtlarımı tabii yaptım ama hani bağlamadan, akustik bağlamadan o duyguyu nasıl çıkarabiliriz gibi bir derdim vardı. O duygudan kastın? O duygum dediğim yani bir yandan bir enerji. Evet, yani tabii. Bir işte reggae'cilerin pozitif vibration'ı, evet. bir yandan da... ki çok çıkıyor bu arada. Yani sözlerdeki, yani şimdi Güzide Ana'nın sözü, yani tam deli Güzide diyoruz falan ama yani... Gerçekten şey, yani insana enerji veren, insanı, evet. Böyle ne bileyim, yani zaten ruhen böyle çok bir kenarda sessiz, sakin, böyle hani içime kapanma falan değil. Tam tersine bir dışa açılma, böyle işte hani bir araya gelme falan, hani Açık Radyo'nun bu şeydeki dinleyici destek günlerindeki şeyiyle, manifestosuyla yani, yani bir araya gelmek, birlikte olmak filan, yani bütün o duyguları veriyor. Yani o duygularda müzikte böyle bir enerji veriyor gibi geliyor bana. Hani belki bunu böyle şeyle daha böyle soyut bir şey gibi tınlıyor aslında ama belki dinleyenler dinleyince o enerjiyi belki alacaktır. Çünkü albüm boyunca biraz o vardı. Yani hani bu albümde böyle direkt bir toplumsal mesele, direkt bir işte hikaye, direkt bir mesaj, bir manifesto falan yok. Ama bütün albümün kendi genelindeki zaten duygu, enerji, uğraştığım, bütün o hemhal olduğum, bütün o sözlerle falan çalıştığım duygu biraz buydu yani. Hani bu enerjiydi yani, böyle bir pozitif bir duygu olsun. Biraz da bunu ama şeyle yapayım yani, bir sazımla, sözümle, neysem onunla yapayım yani, evet. mümkün olduğu kadar az müdahaleyle yapayım. Yani bunun altına ne bileyim gitar, bas, davul, o kadar çok şey çalınabilir şey. Falan. Ama hani onu mümkün olduğu kadar en şeyle, yalın haliyle. Bir önceki albümü mesela sadece dede sazı bağlamaya çalıştım ama ruh hali başkaydı onun. Evet. Daha böyle hani muhabbet filandı ama bu benim işte biraz da kendi birikimim, içimdeki enerji herhalde, bir de böyle hani haykırmak istediğim şeyleri öyle müzikle, müzik aracılığıyla söylemek. Belki en direkt bir şeyle ama o enerji dediğim biraz bunları kapsıyor aslında bakarsan. Bu arada senin çok uzun yıllardır çalıştığın Foro Bandit ekibinin de belki bu albümün bu biçimine ve bu nasıl diyeyim formatına da büyük katkısı olmuş olabilir. Enerji diyorsun ya mesela. Şöyle bir gerçek var, evet. Yani çünkü farklı coğrafyalardan, farklı dünyadan, yani şey açısından, yani geçmişimiz ve işte yaşadığımız ortam olarak farklı coğrafyalardan insanlarız ama üç aşağı beş yukarı zaten birbirine benzer dertleri olan kişilerdik. Ve o bir enerjiye dönüşüyordu. Yani çok, yani müzik yapmayı, yazmayı, söylemeyi falan, yani Foro Bandit tecrübesi işte nereden baksanız 10 yılı geçti. Evet. Yani benim için hani çok çok önemliydi, çok değerliydi, hala çok değerli. Kesinlikle. Fakat şöyle bir şey de var. Yani albümü daha bir ay önce dinledi arkadaşlarım. Yani ondan hiç haberi yoktu şeyden. Yani nasıl bir kayıt var, ne oldu, ne bitti. Yani Sam'in tepkisi şuydu. Sam hani bunu üçüncü Foro Bandit albümü olarak çıkaralım istedi. Ki bu şarkıların bir kısmını gerçekten Foro Bandit albümünde hani çalalım dedik. Ve ayırdık bir kenara. Ben solo albümü ayırdım. Onlar kendi solo albümlerine parçalar ayırdılar. Çünkü birlikte ürettiğimiz eserleri koyma taraftarıydık. Nitekim öyle oldu. Ama böyle bir şey, yani biraz espri, biraz ciddi. Ben de çok üstüne gerçi gitmedim ama hani böyle bir şey yapalım. Üçüncü bir Foro Bandit albümü olsun gibi. Evet, o enerji var. Yani bir dinleyen birisi için. Yine aşıkların sözleri. Çünkü Foro Bandit de zaten Turbadur ve aşık sözleri üzerinden gitmişti. Oksitan dilinde. Oksitan dilinde şarkı yazan Turbadurlar. Yani orta çağda aslında işte bütün o gezgin aşıklık geleneğini sürdüren ve aslında bütün orta çağın tarihsel akışını da takip edebileceğimiz sözler. Fransa'da, işte Almanya'da, İtalya'da, daha sonra bütün Avrupa'da, yani her yerde karşımıza çıkan aşıklar, turbadurlar yani. Evet. O gelenek tabii 20. 21. yüzyılda işte Sam gibi genç kuşaktan Oksitancayı tekrardan şarkı yoluyla kendi kimliklerini ifade eden bir gençlik tarafından yeniden işte Marsilya'da ve Provence bölgesinde çıktı. Tam da aşık müziğine öyle buluşturma projesiydi. Biz bu proje lafını çok sevmediğimiz için sonra Allah'tan hemen bir gruba dönüştü. Çünkü proje böyle tek atımlık olunca çok yaşamıyor. Neyse, yani bu dönemde tabii bu aşık meselesiyle çok uğraştık. Yani aşık hikayesiyle yani zaten uğraşıyorduk. Ama bu işte benim işte 2007'de yazdığım Aşık Mücrimi kitabı, ondan önceki ilk albüm 98'li Aşıkların Sözleri üzerine kuruldu. Zaten yaptığım hani bütün işler bu söz söyleme, aşıklık, ozanlık, işte bunu kendini ifade etme falan meseleleriyle hep böyle yoğrulan işlerdi. Biraz onların birikimi oldu yani. Bütün onlar böyle bir şey olarak bu 10 şarkıda dile geldi diyelim yani. Evet, ellerine sağlık hakikaten. Teşekkür ederim. Bu arada söz söyleme demişken, hazır Açık Radyo'dayken temel meselesi söz söylemek ve söz söylemeye alan açmak olan bir mecra. Senle de dinleyici destek yayınında buluşmuş olduk şimdi. Açık Radyo için neler söylemek istersin? Ya başta söyleyecektim fakat direkt şeyden, albümden girince tabii söyleyemedim. Yani benim için Açık Radyo'nun tabii bir sürü özel yanı var. Onu söylemek zorundayım. 22 yıl oldu. Evet. Ben o 20. yılda bir kere, benim için daha böyle bir önemli bir yanı var. İşte İstanbul Müzik Şenliği. Benim yani resmi olarak verdiğim ilk konserdir o. Yani daha önce çalıyordum tabii ki ama hani resmi manada ilk albüm çıkmıştı. İşte bahsettiğim 97'de kaydettiğim ilk albüm Maraş Sinemil Değişleri Umman'da. Ve İstanbul Müzik Şenliği'nde de ilk konserimi vermiştim. Pozitif Açık Radyo ortaklığıyla yapılan şenlikti. Evet. Ve benim için yani şey anlamı büyüktür. Geçenlerde Murat Meriç, yani onunla ilgili bir Erkan Uğur'un bir fotoğrafını paylaşmıştı. Böyle bir sohbet olunca hani ne kadar şenlikten mi? Şenlikten bahsetmişti. Bize böyle sohbetini yaptık. Yani gerçekten çok etkileyiciydi. O kapsam, yani bugüne kadar hala yani yapılmadı böyle bir etkinlik. Sanırım olmadı, evet. Türkiye'de. Yani dünyada bile yani çok böyle çok özel bir şeydi. Yani bir ülke açısından yani böyle bir renklilik. Ve ondan o dönemden itibaren zaten işte Rol Dergisi'nin programlarında olsun, başka programlarda olsun. Yani defalarca hem kendim program yaptığım hem programlarına katıldığım. Katılmasam zaten hemen hemen her gün işte dinlediğim bir radyo. Yani benim için özel olarak, kişisel olarak zaten hani buraya geldiğim için değil yani hayatımda zaten yani şu albümü yaptığım bu 20 yılın bir yanında da Açık Radyo'da var gerçekten. Ve buraya gelmek benim için o açıdan çok özel ve değerli. Onu söyleyeyim. Burada olduğum için bir kere daha söylüyorum, yani söylemiyorum bunu. dinleyici destek günlerine gelince yani bu çok çok anlamlı. Yani demin bahsettiğim bu alternatif mi diyeyim buna, yani başka bir yolla yani illa da böyle bunun bir tek yolu yok, bir araya gelmenin, birbirimize tutunmanın, işte birbirimize dokunmanın, yani bunun bir sürü yolu var. Evet. Bu açıdan çok önemli buluyorum, hele ki bu dönemde bunu çok daha önemli buluyorum açıkçası. Yani yaptığımız işlerin çoğunda aslında bu yan biraz ihmal ediliyor gibi geliyor bana. Hani bu daha böyle yani insanla nasıl buluşacağı konusu. Evet, buluşması, birbirine dokunması, birbirine işte temas. Temas her türlü. Yani bunu sadece bir dayanışma, destek falan, hani onların dışına da çıkararak söylüyorum. Hı-hı. Yani o bir temas noktası yani. Yani bütün bunlar. Bu açıdan da tam buna böyle çok değerli bir yerde duruyor gibi geliyor bana bu, evet. bu özellikle yani 14. yılına geldi. Tabii ki bunun bir geçmişi var ama bugün hani bir tık daha anlamlı yani bütün bunlar. Bunu ben çoğaltmamız gerektiğini ve mümkün olduğu kadar birbirimize teması çoğaltmamız gerektiğini düşünen birisiyim. Yani müziği de o aracılıkla yapma taraftarıyım zaten. Evet, bu arada bir tık şimdi dışına çıkarsak tam o gün daha manalı günlerdeydi dedin. Yani şimdi kaç sabahtan beri kaç dinleyicimiz aramış onu. 60 galiba. Evet, onun dışında bugüne kadar hakikaten her gün bir rekor kırıldı. Geçmiş yılların rekorları tek tek kırıldı yani bugüne kadar. Belli ki bu konuda da tek değilsin, değiliz. Yani bugünlerin önemli olduğunu düşünmek konusunda. Yani bu açıdan ben daha da böyle çoğalacağını zaten düşünüyorum. Yani o açıdan böyle çok pozitif bir enerji. Evet. Yani Açık Radyo'nun başından beri aslında o pozitif enerji. Yani bu... İşin özeti açıkçası bu pozitif meselesini önemsiyorum. Yani bunu böyle hani şey üzerinden negatiflik, böyle bir şey, daha pesimiz, böyle bir şey, içe kapanma gibi değil de yani bu dönem tam açılma dönemi. Evet, yani bunu kesinlikle. Yüksek seslerle bağırmak, bilmem çağırmak ya da bir şey, yani o anlamda ya da bir kendini haykırmak falan, bu da olabilir evet bir insan ama hani bir tutunmak da, bir dokunmak da, bir temas da anlamlı ve çok değerli. Yani ve bunu biraz böyle hafif kaybeder gibi olduk bir ara. Evet. Şimdi sanki toparlandık gibi. Bu baharla açıdan. Birlikte biraz evet, bahar da belki, geldi. Değil mi? Zaman da çok iyi. Kesinlikle. Bence tam böyle şey, pozitif vibration zamanı yani. Pozitif o enerjileri birbirimize iletme zamanı. Bunun da zaten yani aynı yerde bulunman da gerekmiyor. Yani hani bunun pek çok yolu var. O yüzden de radyo çok değerli zaten. Evet. Yani farklı farklı coğrafyalarda, farklı farklı ortamlarda falan bunu becerebiliriz. Evet. Diye düşünüyorum. O açıdan sonuna kadar arkasındayız ve dinleyicilerden her tür desteği ve teması bekliyoruz yani. Evet, yolumuz açık olsun hep beraber hepimizin, o zaman. Hepimizin. Öyle söyleyelim. Gerçekten şimdi, öyle. Hazır pozitif enerjiden de bahsetmişken, hı-hı, eğer öyle hissediyorsan da belki şimdi senden dinleyebilir miyiz tabii, acaba? Tabii. Çünkü sazınla geldin buraya. Evet, sazım. Yani eskilerdi, silahı belinde olacak aşığın, sazım yanımda. Albümde Sözleri Dertli'ye ait bir eser var, onu tek çalıp söylüyorum. Aslında bunu 3-5 yıl oldu galiba, tam yılını hatırlamıyorum. Niyaz grubunun 3. albüm için yapmıştım bu müziği. Sözleri Dertli'ye ait. Dertli de Seyrani ile benzer dönemde, aslen Bolulu bir ozan. Hani Seyrani ve Dertli benim böyle çok gerçekten etkilendiğim, çok sevdiğim ozanlar. Dünyalarıyla, anlattıklarıyla, biraz da yaşamlarıyla. Dertli de dertli bir ozan zaten aynı zamanda. Hep yollarda olan ozanlar bunlar. Böyle hani o yolda olma hali biraz da şey, işte bu temas, dokunma. Evet. Ama aynı zamanda İhtiyacı. İşte farklı topluluklarla bir araya gelme, müziğini, sözünü onunla besleme filan. Yani bütün bunlar çok değerli. Biraz bizim yani Foravandit hikayesine de benziyor. Kesinlikle. Yani, anlamlı buluyorum yani o açıdan. Ki bu dediğim gibi yani çok eski gelenek gibi anlatsak da aslında hem çok yakın bir tarih hem de bunu işte bu yüzyılda ne bileyim Davut Sulardı işte 1980'lerde atının sırtında bunu yapıyordu zaten. Yani bu pek çok böyle ozan var. Dertli Divan'da dünyanın dört bir yanı bu şekilde geziyor ve alıp veriyor. Yani o bir interaktif süreçti aynı zamanda. Sen de öyle bu arada. Yani az gezmiyorsun aslında baktığında. Birçok müzisyenle. Şimdi elimizde şey var. Bu da müzikten gelen basın bülteni var da. Hani bakıldığında kimlerle çalıştığın, Fora Bandit'in yanı sıra yani. Sen de pek çok kültürle aslında teması hep ön planda tuttun yani. Ya bu kadar. Saz ve söz işte aracı. Yani aşıkların sözleri ve sazım zaten o aracılığı kurmama fazlasıyla yetiyor zaten. Yani başka bir şey söylememe gerek kalmıyor açıkçası. Yani evet. Onun üzerinden zaten şekilleniyor açıkçası. Yani müzik de ona evriliyor. O açıdan da hani yani bir açıdan benim için kolay. Şey açısından yani temas ve hemen evet. bağlantı kurmak açısından yani aşığın sözü aslında hani o ana o duyguya denk gelecek bir şeyler söylüyor. Neyse ben çalayım. Hadi bakalım. Dertliden. Dertli. Adı da Dertli zaten. Tamam. Bana derler ne gezersin alemde, bilmezler çektiğim aşk fesadıdır. Böyle çalınmıştır levh-i kalemde, nice şad olayım dil naşadıdır. Böyle düşmüşüm ki ahile zare, giriftar olmuşum hicri efkare. Her ne söz söylesem o sitemkare, dinlemez sözlerimi levladıdır. Şöyle düşmüşüm ki ahile zare, giriftar olmuşum hicri efkare. Her ne söz söylesem o sitemkare, dinlemez sözlerimi levladıdır. Cevri kendine alim eylemiş, nice aşıkların nadim eylemiş. Kuzum küçücükten talim eylemiş, hala unutmamış o mutadıdır. Bilinmez esrardır sırrı muamma, çekilmez bir yaydır bu aşkı hüma. Aşka düşüp sevda çeken çok ama, dertli bu sevdanın pek berbadıdır. Bilinmez esrardır sırrı muamma, çekilmez bir yaydır bu aşkı hüma. Aşka düşüp sevda çeken çok ama, dertli bu sevdanın pek berbadıdır. Dertli bu sevdanın pek berbadıdır. Ağzına eline sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ulaş Özdemir'leyiz. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınında bir saati de doldurmak üzereyiz. Aşığın izleri vesilesiyle buluştuğumuz bu yayının son bölümü gibi aslında. Dertli başlığını verdin. Albümde üçüncü parça. Sen kendi müziklendirdin dedim bu arada. Söz aslında evet. Değiştirdi. Müziklendirdim bu. Değiştirdim, müziklendirdim bu albümde. Meluli, Mücrimi gibi daha 20. yüzyıl ozanları da var albümün içinde. 19. ve 20. yüzyıl ve işte 20. yüzyıl. Birkaç tane kendim yazdım söz. Şimdi geçeceğiz onlara. Fora Bandit'te vardı birkaç söz. Yani ben bir aşık değilim. Aşık olarak kendimi nitelendirmiyorum. Yani aşıklık böyle kişinin kendine çok vereceği bir şey değil. Biraz hani o yolda gitmek ve toplumun biraz kabulüyle ilgili bir şey. Evet. O yolda daha çok fazla emeğim yok açıkçası. Biraz daha pişmek gerekiyor. Hem hal olmak gerekiyor. Yani hem sözün pişmesi, hem sazın pişmesi, hem de kendinin evet. pişmesi. Ama dertlerim var ve bir yerden sonra o söz olarak dile geliyorlar. Yani daha fazla tabii yazdığım vardı ama albümde yani bu kadar büyük ozanların yanına da böyle birkaç söz sıkıştırmak kolay değil. Onun da böyle gelgiti vardı ama birkaç söz, kendi yazdığım söz de var albümde. bir özel bir mahlasım yok. İlk ismim zaten Urum. Yani Urum Ulaş Özdemir. Urum mahlasını kullanıyorum. Dolayısıyla ayrı bir mahlasım yani bir takma adım ya da aşık adım yok. Ama mümkün olduğu kadar içimdeki duyguları da söz olarak da dile getirme derdim var. Çünkü artık bir yerden sonra o taşıyor yani. O sözü söylemeye ihtiyacı duyuyorsunuz. Evet, feryat mesela birazdan dinleyeceğiz. Feryat öyle. Hepsi birden öyle. Yani bunlar tabii biraz yaşadığım duygularla da çıkmış şeyler. Yani hepsinin özel bir hikayesi de var tabii. Her birini teker teker böyle belki anlatmak biraz zor olabilir. Ama belki birini dinleyebiliriz. Feryat konuşurken. Tabii feryat için yani feryat yani çok uzun süredir böyle yani tek direkt bir hikayenin, tek bir olayın üzerine yazdığım şeyler değil ama tetiklediği şeyler tabii. Yani özellikle çocuklarla ilgili yani çocukların özellikle son dönemde bizim biraz hani gözümüze çok daha fazla batan bir şekilde işte savaşlarda ne bileyim bir sürü yerde ölmesi işte tecavüzler ne bileyim yani o kadar çok çocuklarla ilgili haber duyuyoruz evet. ki artık hani böyle bir öyle bir feryattı o sözler. İşte bir yandan işte sokaklardaki çocuklar, çocuk dediğin gibi işçi olarak çalıştırılan çocuklar, mülteci çocuklar, ne bileyim yani işte tecavüze uğrayan çocuklar. Yani bunlar söylemek bile insanı çok rahatsız eden şeyler. Yani onları böyle bir haykırma ihtiyacı oldu. O yüzden böyle yani tek bir şey sayamam. Çünkü her gün yani az önce gelirken yine bir haber evet. vardı falan. Ve bu böyle yani bilmiyorum daha mı çok gözümüze çarpıyor? Daha mı yani vahşileşiyor insanoğlu? Yani bütün bunları da şey yapamıyorum. Yani insan bunu bir tartamıyor da yani evet. Açıkçası. Yani böyle duygularla çıkmış bir feryat yani. Bir sürece açıkçası. Yayılan ama aslında günümüzün bir derdini anlatan bir parça. Evet, biraz öyle. Belki de aslında aşıklar üzerinden düşünüp bir çözüme ulaşabiliriz kafamızda. Yani yani dünyada hiçbir şey yeni değil demek manasında değil ama insanlık hep belli dertlerden müzdarip olmuş. Kötülüğün sınırıysa sürekli genişlemekte gibi geliyor ayrı konu ama insanlık tecrübesi baki aslına bakarsanız. Ama mühim olan onu nasıl ifade edip insanlara nasıl aktardığın ve kültürün bir parçası olarak onu orada nasıl tutabildiğinle alakalı galiba. Yani tabii öyle işte bu hepsi Birdem'deki şey o da Derviş Kemal yani çok yakın zamanlarda tam Yunanistan sınırı Dimetiko'da Uzunköprü'de yaşamış bir ozan Bektaşi Ozan. Feyzullah Çınar'la çok uzun yıllar beraber şiirlerini seslendirdiği bir ozan. Yani onun bu bir sözü vardı. İşte bu dem bizi insan etti. Yani evet. bu dem, bu zaman, bu an. Hı. Yani bu anda biz bütün bunları gördüğümüz zaman. Yani işte bu dem tamam bir tasavvufi yanı var ama bir yandan da hani bu anda peki bu gördüğüne dair sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O zaman insansın aslına bakarsan. Evet. Ama tabii daha böyle batıni manada da daha demin kendisine dair de şeyler söylüyor. Yani şiiri bir sürü yorumlayabiliriz ama yani bu dediğin gibi yani bu bir insanlık derdi. Yani kadimden gelen bir dert evet. mesele. Evet. Yani zaten aşık hep bir dert ederek yapıyor ama hani o yaşadığın zamanda, yaşadığın dönemde peki bu o insanlığın sen neresindesin gibi bir şey. Yani biraz onunla da onu sorgulama ve onları biraz dile getirme. Bir de radyonun, açık radyonun bir cevap önerisi var tüm bu sorunlara. Bu senenin teması olarak belirlediğimiz dört şey. Yani tek bir temada seçemedik mesela. O kadar da kolay değil çünkü cevabını vermek ne yapacağız konusunda. Hani empati, özveri, destek ve dayanışma dedik. Bunların hepsi biri olmadan belki de hani şu günlerde özellikle işe yaramayacak şeyler. Yani belki yani, de çözüm oralarda gibi. Kesinlikle yani aşağı direkt denk geliyor. Yani empati zaten aşık yani o toplumun içinde toplumla birlikte bunu yapıyor. Yani aşık dağın başında yapmıyor bunu. Yani evet. öyle bir bir interaktif hem bir yanı var. Alıyor veriyor. Yani sadece de vermiyor yani. Evet, aynı zamanda alıyor yani. Bu böyle bir süreç zaten. Yani bütün aklımıza gelen bütün aşıklar, ozanlar hangi toplumdan gelirse gelsin kabulü öyle alıyor zaten. Evet. Özveri kişinin çektiği kendi ameli, kişi hizmet ile bulur kemali. Yani bir kemalete, bir kamilliğe ereceksen zaten bu bir özveriyle oluyor. Evet. Armut piş ağzıma düş yok. Bu da aşık cemal, yani Cemalettin Çelebi'nin sözü. Yani sen kendi amelini çekiyorsun ve bunu ancak bu kemaleti de bir şeyler yaparak yani. Hani o hizmetle, o özveriyle yapıyorsun yani. Evet. Sonra ne dedik? Dayanışma. Empati, özveri, dayanışma destek. Ve destek. Yani dayanışma kısmını zaten deminden beri konuştuğumuz evet, destek kısmı yani bütün bunlar. Yani köşeyi vahdede çekilerek çok fazla olmuyor açıkçası bunlar. Yani böyle bir kahraman gibi kendini atmak falan değil ama yani bunun böyle küçük küçük daha böyle farklı yollarla, deminki dediğimiz bu alternatif yollarla da mutlaka bir şey olması lazım. Yani bir temas noktası olması lazım. Yani bu şeyler, kavramlar benim için zaten yani aşıklığın evet. kendi derdine de böyle temas eden, onunla ilişkili zaten kavramlar. Yani evet. öyle de gördük, hep öyle gittik. Evet. Demin Dertli Divani'den bahsettim. Yani Dertli Divani, yani biz beraber dünyanın en, yani ne bileyim Kanada'dan Avustralya'ya kadar gitmediğimiz yer kalmadı. Yani Anadolu'nun en ücra köşesine kadar sadece Alevit Bektaş toplumuna da değil. Ve her zaman şey buydu. Hiçbir zaman da bunları konuşmadık. Ve o bir benim için yaşayan bir ozandı ve onda bunu görüyordum. Evet, dedelik vasfı var, zakirlik vasfı var falan ama bir ozan Dertli Divani sonuçta. Yani, ve Mahsuni yani kendinden sonra böyle işaret ettiği önemli bir ozandı. Ve hep gördüğüm buydu. Birileriyle empati kurmak, birileri özveri vermek. Bunun evet. bir herhangi bir karşılığı olmayacağını bildiğin halde. Aşıklıkta çok da böyle popüler falan da olmazsın yani. Ama aşık bir şeyle. Tam tersine. Ve işte o şeyi, dayanışmayı, o bir aradalığı mümkün olduğu kadar yani esirgememek var lazım. Var etmeye işte. Çalışmak. Ve müzik işte bunda bir aracı zaten. Yani söz ve müzik. Evet. Buna bir, bizim için yani en kolay aracı yolu aslında. Yani biraz evet. da şeyimiz var. O açıdan hani belki başka şeylere göre, mesleklere ya da başka işlere göre biraz artımız da var yani. Çünkü çok kolay müzik insanları hemen böyle kaynaştırabilecek, hani bir araya toplayacak, o duyguyu hemen böyle yakalatabilecek bir aracı. Evet, belki aşıkların daha görünür olması gerekiyor bu zamanda. Dedin ya popüler değiller diye bir şekilde yani işte o olabilecek. O sözle alan açılabilecekse yani saz sonuçta biraz aracı kısmı işin. Yani evet. onu ne bileyim herhangi bir başka bir enstrümanla açılarsın ya da sadece söylersin. Yani bazı ozanlar sadece söylüyorduk söz olarak da. Evet. O sözle alan var mı? Yani o sözle alan varsa. Ne mutlu. Zaten vardır. Yani evet. Yani. Ama onu biz zaten beklemiyoruz. Yani ben de hiçbir zaman yaptım. Ben zaten popüler bir iş yapmıyorum. Yani hiçbir yaptığım işte öyle bir beklentim de yoktu. Ama işte o hepsi Birdem'deki sözde o. Yani o muhabbeti kurabileceğimiz insanları 3 kişi, 5 kişi. Yani bir yerde yakalıyor zaten. O seni de buluyor. Sen de onu buluyorsun. Nerede, evet. nerede olursa olsun dediğim gibi. Yani dünya küçücük bir köy meselesi var. Öyle yani gerçekten. Ve onu zaten temas ediyorsun. Evet. Dili, dini, cinsiyeti, ırkı, ne bileyim rengi hiçbir şey önemli değil. O temas noktasını bir şekilde hani o yola girdiysen buluyorsun zaten. Ulaş, vallahi zamanımız kalmadı. Evet. Son bir parça çalıp çıkacağız şimdi. Aslında buradan sonra da açılıyor konu tabii ki. Senin hani Fora Bandit'le beraber bu deyişleri, bu manayı başka tür bir kitleye de sunuyor olman. Hani sırf Fransa'da yaşayanlar için söylemiyorum ama tabii. Fora Bandit'in aslında sadası biraz daha popüler müziğe yakın insanların da bu sözlere ulaşmasına da büyük kolaylık tabii, sağladı tabii, aslında tabii, onu da tabii. söylemek o, lazım. O doğru. Evet, onun için de ayrıca tabii. hani müteşekkir olduğumuzu söylemek lazım. Teşekkürler. Tüm ben de teşekkür ederim. Yaptıkların sağ için. Sağ olun. Yani Açık Radyo'nun desteğine de ayrıca. Yani biz hep beraber. Bu destek aslında. Meselesi hep beraber Açık Radyo'da müziğimizi en azından söylememizi, icra etmemizi, müziğimizi duyurmamıza en çok büyük desteği var. Evet. Bir büyük teşekkür de Açık Radyo'ya. Yani tam işte köşede durmanın, kendi köşesine çekilmenin zamanı değil dedin. Daha güzel söyledin aslında onu. Onun altı, köşeyi vahdet. Köşeyi vahdet. çekilmeyelim. Çekilmeyelim. Peki. Şimdi feryatla bitireceğiz senin beşten. Tamam. Aşığın İzleri albümü yakın zamanda da dijital platform. Zaten dijital platformdan çıktı galiba. Evet, bütün dünyada dijital platformda var. CD olarak almak isteyenler Fransa'dan belki sipariş verebilirler ama kısa bir sürede long play olarak da yayınlayacağız. Türkiye'de de olacak. Peki, ama dijitalden her yerden ulaşabilirler. Şimdiki haliyle. Müzik epey yakın. Yeter ki bir kulak kabartın. Yeter ki dinlemek isteyin hakikaten. O kadar basit. Çok teşekkürler tekrarlar. Çok teşekkür ederim ben de. Çok sağ ol Laş. Sağ olun. Name yazdım yaradan, hiç hak yok hepsi karadan. İnsanlık gitti buradan. Feryat bu feryat bu feryat, feryat bu feryat bu feryat. Söylemeye avaz yetmez, savaştıkça elem bitmez. Bir çocuğun saçı etmez. Feryat bu feryat bu feryat, feryat bu feryat bu feryat. Feryat bu feryat bu feryat, feryat bu feryat bu feryat. Adem'in Adem'e zulmü, yaşarken gördük ölümü. Dünya bir ceset gölümü. Feryat bu feryat bu feryat, feryat bu feryat bu feryat. Urumun elinde sazı, haykırdı ortaksızı. Ölümden beter bir yazı. Feryat bu feryat bu feryat, feryat bu feryat bu feryat. Feryat bu feryat bu feryat, feryat bu feryat bu feryat. Feryat bu feryat bu feryat, feryat bu feryat bu feryat. Feryat bu feryat bu feryat, feryat bu feryat bu feryat. Feryat bu feryat bu feryat, feryat bu feryat bu feryat. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 14. Radyo Şenliği.